پھر اسی طرح قوت اور رباط الخیل کا باہم تعلق. اگر قوت سے مراد اٹامک ویپنز سمجھا جائے, یعنی قوت کا مطلب انرجی بھی ہوتا ہے, پاور بھی ہوتا ہے, تو اگر اس کو اٹامک پاور یا اٹامک انرجی یا اٹامک ویپن سمجھا جائے, کیونکہ وہ پاور خود سے تو کچھ نہیں کرتی, وہ کسی ویپن میں ہی آ کے کام کرتی ہے, تو رباط الخیل سے مراد وہ ڈلیوری سسٹم لیا جا سکتا ہے جو ان اٹامک وار ہیڈز کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اہم چیز یہ ڈلیوری سسٹم ہی ہے, یعنی ورنہ وہ ہتھیار بیکار ہیں, تو اپنی جگہ پھٹ کے اس جگہ کو ہی تباہ کریں گے. اگر ہمارے پاس اٹامک بام کا بڑا ذخیرہ ہو بھی, لیکن اگر وہ طیارے اور میزائل نہ ہوں جو ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچائیں, تو وہ بیکار ہیں. ایک مضبوط اور مؤثر ڈیفینس سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قوت یعنی ہتھیار بھی ہو, اور اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے سواری بھی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف قوت کی بات نہیں کی, بلکہ قوت کے ساتھ سواری کا بھی ذکر کیا, کہ یہ دو چیزیں ہوں تو تب انسان اپنا کام پورا کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ ان سب چیزوں کی تیاری کا مقصد کیا ہے. اعدو, تیار رکھو, یہ نہیں کہا استعمال کرو, کیا کہا تیار کرو. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ استعمال ہو یا نہ ہو, تیاری ضروری ہے. کیونکہ بعض بہت عقل مند, جو زیادہ ہی عقل مند ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اتنا پیسہ اس سے ضائع کرنے کی کیا ضرورت کہ سال ہا سال آپ کے بحری بیڑے سمندر میں کھڑے زنگ آلود ہوتے رہے. 460 ملین ڈالر پر مشتمل ایک سب مرین جو ہے وہ ایسے ہی پانی میں گھلتی رہے, تو یہ پیسے کا ضیاع نہیں. نہیں, یہ اوور سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اعدو, تیار رکھو, استعمال کرو یا نہ کرو تیار رکھو. کیونکہ اسلام کا جو روب ہے وہ صرف قوت کے استعمال پر ہی نہیں, مظاہرہ قوت پر بھی ہے, یعنی قوت کا مظاہرہ. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ 6 ستمبر کو اسلحے کی نمائش ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے, ہمارے والد اور کہیں لے کے جاتے یا نہ جاتے, ہر 6 ستمبر کو ہمارا ٹور, چونکہ ہم لوگ سرگودا میں تھے, وہاں بیس پر بہت بڑی نمائش ہوتی تھی, لازمن سب بچوں کو لے کر, یعنی کہ وہ ایک سالانہ وزٹ ضروری تھی ہر چیز کو دکھانے کی. تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہاں ہر دفعہ وہی چیزیں تھی پھر لے جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ایسی چیزوں کو دکھانا جو ہے وہ اسی تیاری میں ہی شامل ہے, کہ ان چیزوں کو تیار رکھو, ان کی نمائش کرو, تاکہ حریف کو مروب کر سکو, دشمن کو روب میں ڈالو. ترہبون بھی, یعنی صرف تیاری کافی نہیں بلکہ اس کی نمائش بھی ضروری ہے, تاکہ ڈرا سکو اس کے ساتھ. ادب اللہ, اللہ کے دشمنوں کو, وہ ادب وکم, اور اپنے دشمنوں کو, وہ آخرین من دونہم, اور کچھ دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں, یعنی جو ابھی تمہیں دشمن کی شکل میں نظر نہیں آ رہے, جن کی دشمنی ابھی تم پر واضح نہیں. لیکن اس کے اشارے ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں. مثلا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. یہ سورۃ التوبہ میں آگے آپ پڑھیں گے. پھر اسی طرح اس وقت تو مسلمانوں کا مقابلہ صرف کفار مکہ سے تھا, لیکن بعد میں کیا پتہ چلا کہ کچھ اور طاقتیں بھی مسلمانوں کی دشمن ہیں. جو ہی مسلمان اندرونی جنگوں سے فارغ ہوئے, تب دیکھتے ہیں کہ رومی اور ایرانیوں نے بھی مسلمانوں پر حملوں کی ٹھانی, جس کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک وغیرہ پیش آیا. تو مسلمانوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دور تک نگاہ رکھ کے منصوبہ بندی کیا کریں, صرف شارٹ ٹرم پلاننگ نہ ہو بلکہ لانگ ٹرم ہو. ادب اللہ ادبکم و آخرین من دونہم، جو ابھی سامنے نہیں آئے، جو منظر عام پر نہیں پس منظر میں ہیں. یہ مت سمجھو کہ کفار مکہ آئے اور ان کے 70 تم نے پکڑ لیے، 70 مار ڈالے اور ان کی قوت تم نے توڑ ڈالی اور آئندہ کے لیے اب معاملہ آسان ہو گیا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک جنگ جیت لیتا ہے تو وہ بعض وقت خوش فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اب آئندہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا روب اور خوف دنیا پہ بیٹھ گیا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری، یعنی وہ تمام چیزیں اسی تیاری میں شامل ہو جاتی ہیں جس میں کسی بھی طریقے سے آپ دشمن کا پتہ چلاتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ کی کوشش ہے وہ سب اللہ کے ہاں گنی جاتی ہے. پھر ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، کیونکہ یہ تیاری زبانی باتوں سے تھوڑی ہوگی، یہ تو کچھ لگانے سے ہوگی. جو بھی تم اس میں لگاؤ گے، انویسٹ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف. یوفی الیکم، تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اس تیاری میں اب آپ دیکھیں گے قوت میں وہ ساری چیزیں آگی جو ایک حدیث کی روح سے میں نے آپ کو جان مال اور زبان اور وہ ذہنی اور زبانی اور عملی اور پوری قوت جو ایک مسلمانوں کی ہونی چاہیے جس سے امت مسلمہ کا ایک روح ہو دشمن پر، اس میں انسان جو بھی مال لگائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا پورا صلہ واپس کروں گا. یہ تم میرے رستے میں لگا رہے ہو، اس کا اجر پھر میرے ذمہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کا حق نہ دینا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تمہارا خرچ کیا ہوا واپس نہ ملے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تربیت کرتے ہیں نا مسلمانوں کی، کہ جنگ بدر کے بعد، کامیابی کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا گیا. عموماً ہم کام کم کرتے ہیں، پھر کوئی کامیابی ہو تو دنوں خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور جشن مناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی تیاری بھول جاتے ہیں. تو یہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ جنگ بدر کے بعد تم آرام کرنے لگو، آگے کی تیاری کرو اور ایک لمبی تیاری کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف، یعنی دشمن اگر صلح کرنا چاہے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی صلح کر لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرتے ہوں اور دشمن بھی صلح پر مائل ہو تو صلح کرنے میں حرج نہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکا دینے کا، وہ کون؟ دشمن. یعنی اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکا اور فریب ہو تب بھی مت گھبراؤ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، پس یقیناً اللہ تجھ کو کافی ہے. مت گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے. توکل علی اللہ، اللہ آپ کو دشمن کے فریب سے، دھوکے سے، نقصان سے محفوظ رکھے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلام دراصل امن چاہتا ہے، وہ بلا وجہ کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی صلح کرنا چاہتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ صلح کے لیے لفظ کیا ہے عربی میں، سل یہاں نہیں استعمال ہے، تم اردو ترجمے کی مجبوری کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، یہاں لفظ سلم استعمال ہوئے ہیں. یہ وہی روٹ ہے جو اسلام کا ہے، سین لام میم، سلامتی والا. یعنی اگر دشمن پیسفل ہے تو تم بھی پیس کا مظاہرہ کرو، اس کو قبول کرو. اور عموماً دشمن کب صلح کی طرف مائل ہوتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے. تو ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اگر تمہارا دشمن کمزور ہے اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو جانے نہ دو اور پکڑ کے ختم کر دو. یہ نہیں کہا گیا، پھر صلح کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب پرامن زمانہ ہوتا ہے تو دعوت کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اسلام کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچانے کا موقع زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم عملی طور پر صلح حدیبیہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ جتنی عددی قوت مسلمانوں کو اس دور میں ملی وہ اس سے پہلے میں نہیں ملی جبکہ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں. اصل میں تو اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے. ہماری جنگ بھی اسی مقصد کے لیے ہے. اور اگر کوئی امن و امان کے ساتھ رہنا چاہے تو تم بھی اسی کو ترجیح دو، اور دشمن کے دھوکے سے خوف نہ کھاؤ. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی، بنصره اپنی نصر کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ. یعنی آپ کو اللہ نے جنگ بدر میں اپنی خاص تائید کے ساتھ مدد دی. وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی ان 313 لوگوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. اس لیے امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ملت کی حیثیت سے، سربراہ مملکت کی حیثیت سے آپ صلح کر لیجئے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. کن کے؟ مومنوں کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین کی خدمت وہی مومن کر سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں، کیونکہ انہی مومنوں کی یہ صفت یہاں آگے بیان ہو رہی ہے. اللہ نے خود بھی آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی کروائی. کیسے مومن ہیں وہ؟ جن کے دلوں میں باہم الفت اور محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما رہے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو یہ ایک خاص احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا. مختلف رنگوں، نسلوں، زبانوں، قبیلوں کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے باہم ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ محبت خون کے رشتوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، زمین بھر کی دولت سے بھی دل نہیں خریدے جا سکتے. دلوں کی محبت اور چاہت اور یگانگت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا، دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، یہ اللہ کی خاص تائید اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہوا. وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی. اہم ترین سبق کیا ہے؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، دشمن کے مقابلے میں جیتنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، نمبر ایک اللہ کی تائید اور نمبر دو اہل ایمان کا باہم اتحاد. بہترین ٹیم ورک جو مکینیکل نہیں محبت بھرا ہو، کیونکہ بسا اوقات ہم کسی جگہ پر مل جل کر کام کرتے ہیں، مثلا آپ سب یہاں مختلف طریقوں سے باہم ملے ہوئے ہیں، مثلا گروپ کی شکل میں یا کسی بھی اور کام کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض وقت کام ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو مسلمانوں کے باہم تعلق کی روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی. آپ سب محنت کریں، اچھے نمبر لیں، خوب خوب پڑھیں، اپنا وقت کبھی نہ ضائع کریں، لیکن ان سارے کاموں میں ایک دوسرے کی رعایت اور محبت اور شفقت اور ہمدردی وہ نہ بھولیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے ہم سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے، یہ مومنین سے دین کو فائدہ پہنچا تھا نا، تو اگر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہم واقعی دین کا کچھ فائدہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی. اب اس آپس کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دو لوگ باہم دوستی کر لیں اور کہیں جی ہم فی سبیل اللہ دوستی کیے ہوئے ہیں اور یہ دین کو بڑا فائدہ دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سب کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ، اور پھر یہ بھی نہیں کہ جی ہم ایک گروپ آپس میں ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں، ہم یہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، باہر بھی کھانے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم میں بڑی محبت. یہ نہیں، صرف ایک گروپ نہیں بلکہ پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی طریقہ سوچیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ دین کے فائدے کے نہیں ہیں. ہاں آپ میں کتنا علم ہے، ہاں آپ میں کتنا ہی زہد اور تقویٰ ہے، ہاں آپ کتنے ہی بہترین عبادت گزار ہیں، لیکن اسلام کا جو ایک اجتماعی فائدہ ہے اس کو اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت بھرا ٹیم ورک ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی بات کی تو اللہ فبین قلوبہم کی بات کی، اور پھر اس کو پوری دنیا کی دولت سے قیمتی قرار دیا کہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کریں. آپ سوچیں ذرا، سارے بینک خالی کریں خریدنے کے لیے لوگوں کو، امیجن کریں نا. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو، یہ محبت نہیں مل سکتی جو اللہ کی خاطر وجود میں آتی، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا، وہ ذات آگے ہوتی ہے اور ہماری ذات اور ہم اور میں وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جب تک ٹیم ورک میں میں پیچھے نہیں جاتی اور سیلف پروجیکشن پیچھے نہیں جاتی تو دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص مثلا اگر محنت کر رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبر لے رہے ہیں، تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری محنت، میرے انٹلیکٹ، میرے دماغ، میری زبان، میری ہر صلاحیت سے دین کو فائدہ ہو. یہ تھوڑی کہ میں سب کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں اور سب کو پیچھے چھوڑ دوں. یہ تو دوسروں کے مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ کے نہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھ رہا، اللہ کی کتاب اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، خود کو تو فائدہ ہو ہی جائے گا. ہم اس کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، پہلے جو سب مل کے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پھر اسی اتفاق کی بنیاد پر ان لوگوں کی خیر خواہی، हाँ आप किसी हॉस्पिटल में जाके कर रहे हैं, या आप किसी स्कूल में कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह के मोहताज और बेकस और बेसहारा की मदद कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसी वक्त बेहतर तौर पे हो सकेंगी जब आपस के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। फिर फरमाया, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाह, काफी है तुझको अल्लाह, अल्लाह ही काफी है, किसी गैर की जरूरत नहीं। वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और जो कोई पैरवी करे आपकी मोमिनों में से, यानी जैसे अल्लाह ने मदद की और मोमिनों ने साथ दिया आपका, ऐसे ही अल्लाह आपको काफी है और जो मोमिन आपकी पैरवी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो तादाद में 313 ही क्यों नहीं, वो थोड़े ही क्यों नहीं, वो आपके लिए काफी है। यानी इससे पता ये चलता है कि वो मोमिन जो खालिस नियत रखते हो, जिनका मकसूद अल्लाह की रजा हो, वो हा अदद में कम ही क्यों ना हो, उनका नंबर थोड़ा ही क्यों ना हो, वो कहीं ज्यादा फायदा मंद है एक बेकार की भीड़ से, जिसमें ना आपस में कोई इत्तेफाक हो, ना मोहब्बत हो और ना ही कोई जज्बा, क्योंकि इस्लाम को तो क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि जंगे बदर का सबक यही है, थोड़े भी काफी हो जाएंगे अगर ईमान है। इसी तरह इसका एक माना और भी किया गया, अल्लाह आपको भी काफी है और उन मोमिनों को भी काफी है जो आपकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जो पहला माना है वो पिछली आयत से ज्यादा करीब तर है, आयत 62 से, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिद المؤمنین علی القتال, उभारिए मोमिनों को जंग पर। हर्रिद, हर्रद युहर्रिद, तहरीद का मतलब होता है तरगीब देना, और तरगीब देने में भी मुबालगा करना। तरगीब का क्या मतलब होता है? किसी को रगबत दिलाना। और यहां क्या माना है? हर्रिस का यानी रगबत भी, खूब रगबत दिलाना, मुबालगे की रगबत, खूब खूब शौक पैदा करना। आप मोमिनों को जंग करने पर, किताल पर खूब शौक दिलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मुताबिक जंग से पहले सहाबाए कराम को जिहाद की तरगीब दिया करते थे, उनके अंदर जज्बा बेदार करते थे, क्योंकि महज असले से तो नहीं लड़ाई होती। पीछे आप देखिए कि असले की तैयारी का हुक्म है, और यहां किस चीज का? असला चलाने वालों की तैयारी का, कि उनके अंदर शौक होगा, जज्बा होगा, तो वो जाने देने को तैयार होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाने से पहले खासतौर पर सहाबा को ऐसी बातें बताया करते थे और जिहाद की फजीलत बताते थे। ग़ज़वा बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी जन्नत में जाने के लिए खड़े हो जाओ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। अब आप अल्फाज देखिए, मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं? ऐसी जन्नत में जाने के लिए खड़े हो जाओ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। एक सहाबी उमर बिन हम्माम ने कहा, उसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? यानी हैरान हो गए सुन के। आपने फरमाया, हाँ। उस पर उसने बख बख कहा, यानी खुशी का एक कलमा बोला, और ये उम्मीद जाहिर की कि मैं भी जन्नत में जाने वालों में से होगा। आपने फरमाया, हाँ। चुनाचे उन्होंने अपनी तलवार की म्यान तोड़ डाली। म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार रखती, यानी अब ये वापस नहीं जाएगी, और खजूरें निकालकर खाने लगे। लेकिन जाहिर खाने में भी टाइम लगता है, तो जो बची उनको फेंक दिया और कहा, इनके खाने तक मैं जिंदा रहा तो ये जिंदगी तवील होगी, پھر آگے بڑھ گئے اور دادے شجاعت دینے لگے اور شہادت سے ہمکنار ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا. اور جب تک کسی کی ذات پر اعتماد نہ ہو, یقین نہ ہو, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جو اسی تحریز میں سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے, یعنی کون کس غرض سے نکلا ہے گھر سے, ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار. کتنا ثواب ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار. اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا. اور شب زندہ دار, یعنی ہر روز پوری رات جاگنے والا. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا, یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا. یہ دو میں سے ایک تو ضرور ملے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو, یعنی گھوڑا اس لیے پال رہا ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین ہے, تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا, اس کی لیڈ, اس کا پیشاب, یعنی جو بھی اس گھوڑے سے متعلق چیزیں قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازوں میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے. یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ گندی چیزیں ہیں, لیکن وہ ویسٹ جو ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ سب کچھ اس کے نام اعمال کے ساتھ تولا جائے گا. یعنی کوئی چیز بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہوں کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں. بات یہ ہے کہ من قوت ان کی بات ہوئی تھی نا پیچھے, تو اگر آپ ان چیزوں کے قابل ہیں, اور خواتین کے اوپر تو ویسے بھی یہ سب کچھ بہت بھاری ہے اور مشکل ہے عملی طور پر, تو جو حصہ جس طریقے سے جہاں آپ ڈال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ من قوت, انٹلیکچوئل قوت, افکار کی قوت, سپیچ کی قوت, لکھنے کی قوت, کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے آپ اسلام کی خدمت کر سکیں, جو چیز بھی اسلام کو عزت دے سکے, اسلام کو ایک اچھا نام دے سکے, اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا سکے, وہ سب اسی تیاری میں آتا ہے. اور اس مقصد کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ یہ سارا اجر پاتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا, اس لیے ہم ٹوٹی پھوٹی دل ہاری کوششیں کرتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا. صحابہ کرام کو یقین تھا, ان کے مقاصد, ان کی سوچ, کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا کہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کیا مقصد اس کے کرنے. تو آپ سب کو بھی سوچ لینا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کے پڑھنے کا یا میرے پڑھانے کا یا کسی اور کے کرنے کا. اگر تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اللہ کے دین کی عزت میں اضافہ کرنا ہے, اور مسلمانوں کے اوپر جو طرح طرح کے الزام لگ چکے ہیں اور بدنامی ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ ایک ایک کوشش جو ہے وہ اسی میں شمار ہوگی.